mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. A legfrissebb felmérés szerint az amerikai nők többre tartják a high-tech kütyüket, mint a divatos cipőt vagy a drága ékszert. Te például nem vagy amerikai nő, hanem hát mondjuk úgy, hogy egy igazi magyar lány vagy. Mondhatjuk így, Cati? Igen. Te például többre tartod a high-tech-et, mint a... Mit nevetsz már itt adás elején? Te most fog megölni, hát nézd rá. Bocsánat. Adás van, kérem. A kis high-tech laptopomat oda tettem a kis egerének a helyére. Te például jobban szereted ezt a high-tech laptopot, mint mondjuk egy szép magas sarkú cipőt? Hát, hogyha az lenne a kérdés, hogy mit vegyek előbb, cipőt, vagy neki egy új tokot, akkor először egy tokot vennék neki, és utána. Korád is igaz ez. A hölgyek háromnegyede ugyanis inkább plazma tévét szeretne, mint gyémánt nyakláncot. Ez derült ki egy tanulmányból, Reuters beszámolója szerint. Ti ezt elhiszitek itt az asztal körül? Nekem ez annyira hihetetlen, hogy ez tömegesen is igaz lenne, mert mondjuk, hogy Cati ilyet csinál, azt értem, de hogy... Szerintem a hölgyek egy típusa, egy csoportja, egy rétegére lehet ez talán érvényes. Általánosítani nem tudom mennyire lehet, de itt ül egy szociológus a körünkben. Én ismerem az összes amerikai nőt is. Hát ez már csak azt kell hozzátenni, hogy a magyar szexuális-szociológiai társaságnak is tagja. Úgyhogy érted, hogy ismered. Na, hát ez óriási. De egyébként tényleg, tehát igaz, a szebbik nem képvisel, mert annyira magabiztosan bánnak a high-tech eszközökkel, hogy a számítógépes hibák 46%-át is maguk hárítják el. A felmérésben megkérdeztek 1400 hölgyet, ez már komolyan vehető felmérés, nem, Robesz? Hát ugye? Attól függ, hogy mennyi az alapsokasság, nem, és milyen módszerrel csináltak. Nem az a kérdés, hol... hogy mennyi embert kérdezel meg, hanem hogy reprezentatíve a mintát. Igen. Tehát, hogy azok tényleg a társadalmat reprezentálják-e. Oxygen Network TV csatorna felméréséről van szó. Hát ebből nem tudjuk meg, de minden esetre jelzésértékű, hogy vannak legalábbis olyan női csoportok, ahol már fontosabb a high-tech, mint de a hát találkoztatsz velük nyaklánc. Véletlenül is. Tehát ez semmi konkrétat nem tudtunk meg arról, semmi komolyan vehetőt nem tudtunk meg arról, hogy ez tényleg igaz-e az összes Amerikában élő nőre. Hát majd népszámláláskor megtudjuk. Igen. Egy ilyen szavazógépet indíthatnánk mondjuk a weboldalon. Én csak azt szeretném mondani, hogy ez csak azt jelenti szerintem, hogy a státuszszimbólumoknak már nincsen ilyen nemük. Tehát nem az van, hogy a státuszszimbólumokra vágyó nők azok gyémántot szeretnének, a férfiak meg Mercedes-t, hanem mindenki plazma tévét szeretne, mert az annyira jó. Azt a társaságunk egyetlen hölgytagja, Cati majd később elárulja, hogy miért hozza be a laptopot a stúdióba. Te itt internet ezzel, vagy mit csinálsz adás nem, közben? Nem, mert sajnos a rádióban nem építették ki a wifi-t, aminek én oly de nagyon örülnék. Na hát akkor pláne érvényes a kérdés, hogy miért hozod be? Mert itt vannak ilyen dokumentumaim, amit most olvasni fogok, meg egyébként az adással kapcsolatban. Ne szólj már bele! Értem. Na kezdjük a műsort akkor. Immár Magyarországon is működik oda-vissza a PayPal számla, olcsó netes kereskedelem. Aztán vendégeinkkel a hétvégi World Cyber Games magyar döntőjéről beszélgetünk, hol tart most a nemzetközi játékverseny. Tanácsok Chatmentől a PC áttelepítéséhez. Egy lomparti logisztikai problémái. Neten lehet jelentkezni egy másik versenyre, a Budapest Makó autós rallira. Az induló között talán ott lesz az online, Cati is. Szó lesz még a tanulásra képes műsorújságról, az év internetes kereskedője díjról és az érintésre reagáló mobilról. Csókold meg a mobilod, és a kedvesednek megcsörren a telefonja. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaság ezúttal majdnem teljes, Tücsi nincs itt velünk, a Galaktika a tudományos szerkesztője, viszont itt van Cati, vagyis Szokoli Kata az online. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs a billentyűzetnél ma este is. Szép estét kívánok! Ismét körünkben üdvözölhetjük Pintér Robertet, dr. Pintér Robertet, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatóját. Nem rímel, de jó megtanultad, jó estét kívánok mindenkinek. Aztán itt van Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Laufer László, az AGN Sportál szerkesztője. Jó estét. Szép nagy hosszú hajjal, vagy rövidebben? Rövidebben. Rövidebb hajjal. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be két vendégünket, Szigetvári Józsefet és Hatházi Dánielt, ti a World Cyber Games magyarországi szervezői vagytok. Ez így pontos? Abszolút pontos, és jó estét kívánok én is a hallgatóknak. És akkor mindjárt majd veletek is foglalkozunk, mert elmeséltek, hogy honnan jöttök, és miért vagytok ennyire fáradtak. Megvan ennek a maga oka. De ma este is van játékkérdés. Nyereményeket majd szokás szerint Cati meséli el a hallgatóknak, de előtte Pinté Robesz mondja el, hogy milyen kérdésekkel válaszolni ma este. Én már csak a választ tudom biztosan. Tehát a hír az úgy hangzott, hogy a tűzijáték után, ami ugye egy tragikus esemény sorozat volt, újra rekordot döntött a magyar web, legtöbb látogatót vonzotta. Többet, mint a parlamenti választások idején, és a kérdés az, hogy melyik oldalt látogatták meg a legtöbben, és mennyien. Egész pontosan az oldal letöltések számára vagyunk kíváncsiak. Nem, a látogatók számára. Ezen vitatkoztunk előtte, a látogatók számára. Lehet tippelni is, de lehet utána nézni is az interneten, mert igen, van olyan oldal, ahol látogatottságot lehet nézni. Igen. Azt nem idegen, mondjuk meg. Idegen szóval a látogatottság mérése, és akkor már tök jó. Debaudit, igen. Igen. De nem mondjuk meg, hogyha lesz, nem mondjuk meg. Ezt nem mondom meg. Oké, jó, meg az elejét sem. Szóval, hogy melyik az oldal, ugye? És hogy... Na mondd még egyszer, akkor a kérdés. Melyik oldalt látogatták meg a legtöbben, és mennyien a tűzijáték napja után, tehát hétfőn. Szóval ugyanis ezzel rekordot döntött a magyar web újra. Egy plusz-minusz értéket, plusz-minusz 100 000-rel elfogadjuk az értéket, nem? 10 000-rel. 10 000-rel? Igen. Hú, akkor nagyon szigorú vagy. Na jó. Szociológus lesz vérében pontos, van a pontosság. Lesz pontos eredmény szerintem néhány másodpercemben. Telefonszámunk 328 85 55, és a nyeremények listája következik most. McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója. Te nem karácsonyi. Már nem a karácsony, már így. Hát már. De ma akkor húz ki, ugyanis én most az állati papírjáról lesek. Fejből kell mondani. Ezt a hallgatók az nem látják, hogy te ezt olvasod. Jó, már mindjárt kész vagyok. Azt mondja, hogy hol tartottam? PC World és a Business Online aktuális napszáma, lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor portfólió 2001 című szerzői nagy lemeze. Na, még ezt egy kicsit gyakoroljuk, a sorrendet cseréljük meg legközelebb, és akkor... Catinak is egy nyereményt adunk majd át. Tehát 328... Igazán megérdemelném már. 85-55, működik a Csüti Csati pénteken. chat.gyaloglo.hu címen Csüti Csati szobába kell bejönni. Ja, éppen oda megyek. Mert nem vagy még benne? De az előbb már benne voltam, csak sikerült kikerülni onnan. De vagytok azért ott elegen beszélni. Vagyunk most már velem együtt 8-an. Gólyos Csapánynak lehet integetni virtuálisan. Így van, itt van ő is. Tehát chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba. Szép csendben elérhetővé vált Magyarországon is a PayPal fizetési rendszer teljes szolgáltatásával. Fizetni eddig is lehetett, úgy fél éve, de most már fogadni is lehet az átutalt összegeket. Hogy miért fontos ez? Mert éveken át ez a korlát akadályozta, hogy hazánkból is lehessen olcsón kereskedni a világba az interneten keresztül. Szalai Dániel interjújából kiderül, hogy miért fontos az elektronikus kereskedelem hazai fejlődése szempontjából ez a mostani fejlemény. A vonalban Nemes Dániel, internet szakértő. Azért hívtunk föl, hogy megkérdezzük a véleményedet annak a hírnek a kapcsán, hogy Magyarországról is elérhetővé vált, és Magyarországról is csatlakozni lehet a PayPalhoz. Mit gondolsz, kik fognak élni ezzel a lehetőséggel leginkább? Ugye a mai hír arról szól, hogy most már kereskedők, illetve eladók is regisztrálhatják magukat a PayPal-nél, tehát pénzt nem csak küldeni lehet mostantól, hanem fogadni is. Ez nagy előrelépés, hiszen küldeni most már egy jó fél éve, talán egy éve is lehetett a PayPal segítségével. Ennek megfelelően nyilván, akik el akarnak valamit adni, akár magánszemélyek mondjuk egy eBay-en, vagy egy Baterán, vagy egy bármilyen online aukciós rendszeren, akár kereskedők, akik hitelkártyát szeretnének elfogadni, de ők fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy az ember biztonságosan pénzt fogadjon egy másik embertől, vagy pedig egy cég fogadjon akár egy másik cégtől, akár egy másik embertől. Ugye annyit lehet tudni, hogy internetes fizetésre jó, de hogyan működik ez a gyakorlatban? A gyakorlatban ahhoz, hogy az ember pénzt tudjon vele küldeni, hitelkártyával kell rendelkezzen, vagy valami olyan módozattal, aminek a segítségével a PayPal virtuális számláját fel tudja tölteni. Nem feltétlenül kell előre föltölteni, lehet egyetlen egy tranzakció erejéig átutalni erre a számlára valamilyen módon pénzt, és hát ennek megfelelően viszont a túloldal, a fogadó szintén hozzá tud jutni ez a pénzhez, tehát tulajdonképpen egy elszámoló rendszerről beszélünk. Amitől ez különlegessé válik, az az, hogy egészen pici összegeket is költséghatékonyan lehet ezen a rendszeren keresztül továbbítani. Mit remélsz attól, hogy immár a Magyarországról is elérhető ez a rendszer, illetve hát most már bővültek a lehetőségei? Milyen hatásai lehetnek ennek a magyar internetes piacra? Én azt gondolom, hogyha szeptember közepétől el tudnak fogadni a magyar cégek a PayPal segítségével is hitelkártyát, akkor nagy mértékben egyszerűsödni fog az ilyesmi, tehát sokkal többen fognak hitelkártyát elfogadni, és sokkal többen fognak akár interneten keresztül továbbítható árukat kínálni, legyenek ezek internetes szolgáltatások, vagy mindenféle szoftverek, akár pedig házhoz szállító rendszerek is sokkal jobban tudnak fejlődni, hiszen hogyha előre megkapják a pénzt, akkor nincs az a kockázatuk, hogy kiviszik az árut, és utána mégsem veszi át ott senki. Tehát gyakorlatilag az internetes kereskedelemnek az élénkülését, felendülését várod ettől? Én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős, hiszen mondjuk a nagy internetes kereskedők ugye most is elfogadják a kártyát, és a két nagy bankkal, aki ezügyben aktív, már szerződésben állnak. Viszont egy ilyen rendszernek a kiépítése meglehetősen költséges, másrésztről meglehetősen nehézkes is technikailag. A PayPal egyik nagy előnye, hogy nagyon leegyszerűsíti ennek a rendszernek a bevezetését, ami egyúttal azzal is jár, hogy a bevezetési költségek sokkal alacsonyabbak lesznek, innentől fogva sokkal többen fogják tudni rászenni magukat. Akár egy olyan kísérletre, hogy mi lenne, hogyha megpróbálkoznának az internetes értékesítéssel. Itt a netidők, 10:41 van, és a stúdióban két elnyúzott, elfáradt fiatalember, Szigetvári József és Hatházi Dániel. Hány számítógépet mozgattatok meg ma este, vagy mai nap folyamán? Hány százat? Nem, most nem döntöttünk ilyen berekordot, mert online volt a selejtező. Tehát most csak... Mindenki otthonról versenyez? Versenyzett a selejtezőbe, és most igazából csak egy döntőt fogunk rendezni a hétvégén, és egy, mondhatnám azt, hogy egy hatalmas játéksót, ahol játékok bemutatója lesz, és ilyen szó szerint show elemekkel fűszörezett igazi játékőrület. Úgyhogy most 100 alatt sikerült maradni, azt hiszem 90-valahány darabot. Azért mármint csak a gyakorlat kedvéért összeraktunk. Úgy gyakorlatként odaítétek. World Cyber Games nevű versenyről van szó. Annak is a magyarországi döntőjéről, ami most lesz a hétvégén. Mégpedig hol? Hát a Jövőháza Teátrumban lesz. Ez ott van a Millenáris Parkban a teátrum. Akik jön, az könnyedén meg fogja találni. És az szokott módon egy nagy teremben lesz ez a bizonyos 100 számítógép, és aztán ott üvöltözik 100 fiatal ember, mert hogy egymásnak drukkolnak. Hát így van, arra számítunk igazából, hogy próbáltuk eléggé vizuálissá tenni az egészet, és behoztunk olyan játékelemeket is, például mint a foci, ami szó szerint fölépítettünk egy focipályát is bent, egy ilyen kis ketrecet, ahol 3-3 ellen lehet játszani, majd pedig a virtuális térben is utána megmérettetni. Tehát mind élő virtuális fociban? Így van, mind élő fociban, majd utána virtuális fociban is meg kell mérettetni. De ez eddig nem volt jellemző a World Cyber Games-en, inkább az ilyen lövöldözős játékok voltak. Így van, most már azért kicsit úgymond a populárisabb játékok irányába is, mint külföldön, mint mi is itt Magyarországon elmentünk. De hát azért a legnépszerűbb az továbbra is a Counter-Strike, ami erősen egy lövöldözős vagy FPS játék. Ez azt is jelenti ez a változtatás, hogy egyre több emberhez jut el ez a fajta játékverseny? Hát mi bízunk abba, hogy igen, de azt éreztük az évek folyamán, és azért is kellett internetre tennünk a selejtezőt, mert az LT-nél 2004-ben elértük a maximumot, tehát amikor már 800 számítógépet az ember összeköt, valahol ott van az a csúcs, amit ma Magyarországon egy államhálózat elbír. Kis mini internet, amit ott létrehoztatok. Így van, majd hogyha építenek nagyobb termet, akkor majd megyünk tovább, de még senki, tehát még majd itt egy-két bevásárlóközpont becsuk, és akkor majd beköltözünk a helyre. Ezt tervezzük még, de főszámba a hagyományos LAN party kereteit azt kinőttük, és akkor azt mondtuk, hogy kell a nagy terem, de töltsük meg akkor sok nézővel, tegyük interaktívvá az egészet, és selejtezzünk, és a döntőt egy nagyon professzionális módon kivetítve, tényleg megfűszerezve, hogy egy látogatónak is befogadható legyen, hozzuk a nagy közönség szín el, és mutassuk meg, hogy ez milyen jó. Tehát magyarul nem csak azoknak érdekes és látványos, akik játszanak, hanem jöhetnek nézők is úgy, hogy egyszerűen csak beülnek, és mint egy foci meccsen a szurkolók felülnek a lelátóra, és szurkolnak. Vagy mint egy moziban? Tehát kivetítitek? Kivetítjük, rengeteg televízión, projektoron, monitoron fog menni, különböző számítógépen történő aktuális események, tehát tényleg mint egy ilyen multiplexben, de rengeteg ilyen interaktív játék lesz, tehát mobilos verseny is lesz például, tehát egy ilyen mobil bajnokságot is lehozunk, amiben pontokat kell gyűjteni. darts kupát, tehát rengeteg olyan, amihez úgymond nem kell számítógépes ismeret, csak meg akarjuk nekik mutatni azt, hogy ez nem csak a fanatikusok vagy az elvakultaknak a dolga. Rettenetesen izgat bennünket mindig ilyenkor, amikor valamilyen számítógépes játékversenyről van szó, hogy a magyar indulóknak mekkora esélye lesz külföldön, hol is, Monzában lesz majd a világbajnokság döntője. Igen, Monzában lesz, erre jó példa, hogy mennyi esélyük van a magyaroknak, hogy az Európa-bajnokságon negyedikek lettek. És olyan csapatokat, az egy jó eredmény? Nagyon jó eredmény, főleg azért, mert olyan csapatokat ejtettek ki, akik tavaly másodikok, meg harmadikok lettek a világbajnokságon. Az igen, gratulálunk. Így nagyon jó esélyük van idén a magyaroknak. Mi azt mondjuk, hogy idén reálisan először van esélyünk arra, hogy dobogon végezzen a magyar csapat a világbajnokságon, ez elsősorban a Counter-Strike-ra, de tényleg a többi játékban is minden évről évre jönnek föl a magyar csapatok. Hadd kérdezek valami destruktívat, ez mitől függ az, hogy most a magyarok győznek, vagy a magyarok világszinten is jó helyen lesznek, ez nem egy ilyen egyszerű lövöldözős játék, hogy most lövöldözünk, hogyha jó sokat játszottunk már vele, akkor majd biztos, hogy nyerni fogunk. Nem, mert tehát ilyen szinten már szó szerint ész kell hozzá egy lövöldözős játék, és átmegy egy stratégiába. Tehát az, hogy az ember megszerzi az alap skilljeit, hogy jól bánik az egérrel és a billentyűvel, az úgymond egy alapkövetelmény. Utána... És akkor megnyertem a játékot, nem? Nem, mert utána jön az a stratégia, amivel lehet nyerni. Tehát utána jön az, és ezt gyakorolni kell? Vagy ehhez ez több éves játéktapasztalat kell? Ez olyan, mint a sakk. Tehát kell hozzá egy tehetség, kell hozzá egy, hogy minimum 15-20 lépést tudjak előre. Tehát egy jó stratégiajátékban vagy egy FPS-ben tudni kell előre minden egyes lépését az ellenfélnek. És lehet tudni előre? Vagy ez kell a, hogy is mondjam, csak a játék művészete. Meg érzékkel hozzá. Meg érzékkel hozzá, én azt mondom, tehetség, egy átlagosnál jobb matematikai érzék azért nem árt, tehát ténylegesen a kiszámítása, a dolgoknak a kiszámítása miatt, és egy olyan csapatjáték, hiszen a Counter-Strike például egy csapatjáték, ahol mindenki tudja pontosan helyét, higgadtan és nyugodtan játszik. Hogyan lehet majd követni a monzai döntőt, és mikor lesz? Hát a monzai döntő október 18-tól 22-én lesz, és az interneten folyamatos közvetítés lesz minden nemzeti oldalon és a hivatalos oldalon is. Ti ott lesztek személyesen Monzában? Én ott leszek, a Józsi sajnos nem. Megígérnéd nekünk esetleg, hogy ott fölhívhatnánk a helyszínen? Mert akkor jó lenne, hogyha első kézből kaphatnánk majd eredményeket a versenyről, hogy nyugodtan. Tényleg dobogóra kerülnek a magyarok. Jó? Nyugodtan. Persze. Na, akkor ennek nagyon örülünk. Jó, én pedig itthon fogok lenni, és valószínűleg nézem őket interneten keresztül, igen. Hányan vesznek részt most a hétvégén a versenyen? Hát a hétvégén kezdünk egy Counter-Strike-os nagy eventtel, amin 32 csapat eseménnyel elnézést. Igen. Ellencsapás esemény. Igen, ellencsapás esemény. Igen, ellencsapás eseménye. Tehát 32 csapat fog részt venni, és hát tényleg rengeteg látogató, majd élére állítjuk valahogy őket. És hát a második nap pedig már csak a csúcsjátékosok, tehát top playerek lesznek ott, és hát az az 50-60 csúcsjátékos, aki bejutott a döntőbe, és tényleg csak a top, és természetesen a nézők. Nekem egy kérdésem lenne, hogy játszani egy ilyen játékot biztos nagyon izgalmas, de így kívülről nézni az jó, tehát úgy, hogy te ott látod, hogy ott jön az egyik, meg jön a másik, tehát abban mi a jó? Én azt mondom, hogy aki így körülbelül belép a terembe, azt elkapja egy olyan érzés, ami mint a kimenne a foci meccsre, és tele van a stadion. Tehát ezt így elmondani lehetetlen. Tehát én azt mondom, hogy aki ezt látni akarja, az tegyen egy próbát, teljesen ingyenes, bárki bejöhet, nézze meg, és érezze meg ezt, hogy mi ez a fajta sportág. Mert ez tényleg lehetetlen elmondani, hogy ott mit lehet látni. Egyébként eszméletlen izgalmas tud lenni. Tehát akár, hogyha csak a Counter-Strike-ot veszük, ami ugye egy ilyen stratégiai lövöldözés, tehát van benne stratégiai is nézni, olyan, mintha egy akciófilmet néznél, de egy érdekes kalandos akciófilmet. Magukat a stratégiai játékokat pedig szintén, pláne, hogyha játszod is azt a játékot, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi megy, meg mit kell csinálni benne, akkor másokat nézni, hogy ők hogy játszanak, és mennyire profik, az is. Én ott voltam, rendeztem 4 évvel ezelőtt, akkor pont az Age of Empires fordulót, és döbbenetes volt, hogy én a magam kis béna izével, tudásával, és ahhoz képest ők pedig zongoráztak a billentyűzeten, úgy húzták az egeret, hogy az elképesztő, és döbbenetes dolgokat csináltak meg kétszer olyan gyorsan, mint én. Szurkoljunk akkor a magyaroknak, meg most a hétvégén minden versenyzőnek, és akkor a hétvégén a Millenárison lehet találkozni és szurkolni mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, és menjetek pihenni, mert holnaptól aztán nagy munka vár rátok, meg nagy szervezés. Köszönjük, hogy eljöttünk. Hello. Miközben itt átrendeződik az asztal, mi folytatjuk Spányik Csetmen Balázsal, aki ugye már az előbb elárulta, hogy tapasztalatokkal rendelkezik a játékversenyek rendezésében, de nem csak ebben, hanem például számítógépek áttelepítésében is. Hát igen. Egyébként egy ilyen LAN-partira, ez most tipikusan egy olyan rendezvény, amire nem kell saját számítógépet vigyél, tehát van ott számítógép, de ez nagyon érdekes, hogy szét lehet verni más gépét. De nem is arról szól a dolog, hogy szétverni más gépét, viszont a profi játékosok hozzák a saját billentyűzetüket és hozzák a saját egerüket. Ez nagyon fontos. Sőt, még az egérpadot is. Tehát ez a három dolog, ami nélkül egy profi játékos nem megy sehol játszani, mert a billentyűzetnek olyannak kell lenni, ott kell lenni a kezem alatt, és úgy kell éreznem, ahogy otthon érzem, vagy amikor játszom. A megszokott környezet. Így van, az egérnek is. Mint egy zenész, hogy egy igazán igen, professzionális, igen, csak a saját hangszerén játszik. Ez a sportszer, ez az ő tetszik. Ezt akartam, hogy a hazai pálya. Én októberben voltam egy ilyen rendezvényen, ahol előadtunk, és megnéztem, és döbbenetes, tehát ilyen vágóhídszerű, tehát ilyen nagyon fiatal srácok, majdnem mindegyik. Ötfős ilyen asztaloknál ültek egymás mellett, az volt egy csapat, ha jól vettem, és akkor azt néztem, hogy melyik monitoren már ki az, aki már meghalt, ki hol tart. Viszonylag gyorsan lementek ezek a játékok, és voltak egy nagy hátizsákkal érkezett, gondolom, a délutáni játék, és számítógépek voltak benne, hozták a saját gépüket is. Én meg olyan hallottam, egy ilyen felvételt egy ilyen versenyről, tehát hangélményben olyan volt, mint hogyha kombinálnánk a második világháborút az ókori római cirkuszi játékokkal. Tehát, hogy hallod a fegyverropogást, meg a halálsikolyokat, és közben a közönség buzdít, hogy lőj. Vélfolyik a számítógépből. Szerencsére ezt nem élveztettük. Na, Balázs, hát egy-két tippet adjál nekünk. Na, egyébként, még hogyha viszont vinni kell a számítógépet, akkor a számítógép ház az nagyon fontos, hogy milyen. Általában a mostani divatnak megfelelően olyan számítógép házakat gyártanak, amik csendesek, és az, hogy csendes legyen egy ház, az nagyon vastagnak kell lennie az oldalfalaknak, viszont ez azt jelenti, hogy önmagában egy ház, amikor beépítettél volna bármit, már 10-12 kiló. Ezek nem arra valók, hogy ezt fölkapcsoljam, és akkor elszaladjak vele egy ilyen LAN-partira, vagy egy ilyen játékversenyre. De mondjuk, ha költözni kell. Hát, ha költözni kell, akkor így is úgy is vinni kell, de akkor ott vannak a hórúk emberek, majd ők elviszik talán. És rábízhatjuk? Én nem bízom rájuk. Nem bízod rájuk? Nem. Hát nekem már volt egy ilyen. Hát itt meséltem el a műsorban, hogy nekem egyszer már így összeomlott a gépem. Hát a gépnek vannak olyan részei, tipikusan például a merevlemez, ami nagyon rosszul tűri ezt a dolgot. Tehát a rázkódást, igen. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy amikor viszed a számítógépet, akkor minimálisat rázzad, lehet, hogy leesél vele hasra. Jobb, hogyha a saját kocsimmal visszük át a új helyre, vagy ahová, másik szobá, vagy mit tudom én, másik lakásba. Törjem össze inkább én. Igen. A példjámat nyaralás közben. Régen volt a merevlemezekben ilyen leállító program, hogyha arrébb kellett vinni, akkor egy programot elindítottam, és az leállított. Igen, régen volt, ez úgy hívták, hogy parkolás, tehát le kellett parkoltatni. Ez azt jelentette, hogy a merevlemez fej, az nem ment ki magától ebbe a bizonyos parkolópályára, vagy leállópályára, hanem egy külön programot kellett lefutatni, és akkor szépen így kitilt a fejet a szélére. Most már nincs ilyen? Nem, ezek most már automatikusan megvan. Tehát abban a pillanatban, hogy érzi, hogy elmegy belőle az áram, akkor ő magától szépen kitolja fel, tehát egy biztonságos pozícióba helyezi, de ettől függetlenül ezek magában a merevlemezben olyan minimális, miniatűr helyek vannak, amiken a fej mozog, hogy itt tényleg egy ilyen nagyon kis sérülés is végzetes lehet a lemez számára. Ez azt is jelenti, hogy a mai gépek azért strapabíróbbak, mint a régiek? Hát ez egy nehéz kérdés, az igazság, mert hogyha most úgy teszed fel a kérdést, hogy a mai merevlemezek strapabíróbbak, erre nem mernék egyértelműen igennel válaszolni. De a mai merevlemezek azok irgalmatlan nagy helyet tárolnak egyre kisebb területen, és ennél fogva szerintem a hiba százalék is egyre jobban nő. Tehát, hogyha olvasgatsz fórumokat, tipikusan például a segélyvonal fórumon, elég gyakran jön elő ez a téma, hogy valami meghalt a merevlemez, vagy csak arra utaló jelek vannak, például elkezd a Windows egészen hülye dolgokat művelni, amiket nem tudsz megmagyarázni program hibával, vagy program rossz működésével, akkor ezek tipikusan vagy memória hibák, vagy merevlemez hibák, és merevlemez haldoklásra utaló dolgok. Balázsnak elfogadjuk ezeket a tanácsokat, mert ő már túl van a költözésen, egyébként néhány hónapja költözött, de Bódi Zoltán is, jó magam is, nem soká Igen, mi előtte ezt vagyunk előtte. Egy újabb költözésnek. Megetek laptopot? Hát vagy szereljétek ki, az is egy lehetőség, szereljétek ki esetleg a merevlemezt, tegyétek bele egy olyan dobozba, ami ki van bélelve szivacsal, és igen. Akkor vigyétek át a gépet, mint egy csontvázat tulajdonképpen az új helyre. Amit elraktatok külön. Egyébként az IBM most már olyan laptopokat gyárt, amiben van egy gyroszkóp, egy ilyen gyorsulásérzékelő, és automatikusan, hogyha azt érzékeli ez a laptop, hogy éppen esik lefelé, akkor automatikusan parkolópályára teszik közben, uh-huh. hogy ne. És a kávét is érzékeli, mint a kollégám, hogy a saját lehetőségre milyen héttel ezelőtt. Időről időre visszatérünk itt a műsorban arra, hogy Cati az online ugye egyre profiban vezeti az autót. És egy évvel ezelőtt még itt rettegtünk, hogy nehogy velünk szembe jön a nagykörúton, de azóta már sokkal... Sőt, a múltkor engem hazavittél. Veled szembe? Veled nagyon-nagyon nehéz lenne szembe érkezni, ugyanis kedves Árpival együtt kezdtem jogosítványt csinálni, és neki még ma sincs. No, szóval de most odáig jutott el... Villamosakában állhat azért. Odáig jutott el Cati, hogy már egy rally versenyen akar indulni. Milyen rally versenyen akarsz indulni? Biztos hallott mindenki a Párizs Dakar Rally-ról, amit ugye már hosszú évek óta megrendeznek. Szó nincs róla. És erre egy másik rádiós műsorvezető, Villám Géza, őt is mindenki ismeri, kitalálta, hogy csináljunk ugyanilyet, csak induljon Magyarországról. Budapestről, és mondjuk Dakarba menjen, és egyszerű emberek is, egyszerű autókkal, mint ahogy meg is tették azok, akik Trabanttal indultak, és hasonló ilyen kisebb járművekkel, lakókocsival, ők Bamako-ra mentek, és ráadásul segélyszállítmányokat is vittek. Tehát akinek az autójába, ami befért, azt vitték. Gyógyszereket, élelmiszert, a támogatók élelmiszereit, stb. És idén is lesz ez a verseny, amire sajnos én biztos, hogy nem fogok tudni menni, mert arra egy nagyon azért, hát én kis autómmal azért nem. Tehát ő most meg lett csináltatva, és miért azokon... Bamako milyen messze van Budapest? Nem a messzeséggel van nekem problémám, hanem azzal, hogy ott megyek a sivatagba, és ezt csak így eltűnik az autó így valahol valami homokba. Most elárulta nekem, hogy ez Maliban van ez a település, hát nem biztos, hogy jó egyedül messze. Vagyok azzal. Van Mali? Igen, ez az, ezt akartam mondani. Igen, mondjuk a Marokkó környékén. Igen, de tényleg odáig kell menni? Talán érdemes mert elmondani, Makó még hogy hol. Közel van. De várja, ne haladjunk azért előre annyira Makóhoz. Szóval, hát oda nem, de aki így egyébként érez valamit, akkor indulhat az előfutamon. Az előfutam az szeptember 9-én és 10-én lesz, és Budapest Makó. Tök jók ezek, értitek? Bamako. Értjük, igen. Szóval. Megmagyarázd. Nem, szóval. De hogy kerül ez a téma Makó. Az internetes műsorban? Jaj, én annyira örülök egyébként, hogy az interneten lehet jelentkezni, mert ez az egyik fő ok, ami miatt én is beszélhetek erről. Aztán majd mondom a többit is. Szóval az interneten lehet erre jelentkezni, www.budapestmakó.hu, és ott egyszerűen csak a nevezést ki kell tölteni, megadott, hogy milyen járművel mész ki vagy, és ott van, hogy fejenként mennyi, egyébként pár ezer forintot kell csak fizetni azért, hogy valaki ezen indulhasson. És utána ennyi, és majd 9-én ott vagy, kapsz itinert, sátorhelyet, vacsora, ebéd, minden benne van, és utána pedig 10-én jöttök visszafelé. Közben lesznek ilyen feladatok, mint ahogy olvastam így gyorsan, hogy valami gokárt versenyen is részt kell venni. Tehát így abszolút egy jó gokárt dolog. Na ez az, hogy nagyon-nagyon szeretnék. Tehát én tegnap óta olyan lázban égek, hogy valami eszméletlen, csak ugye megint csak az a probléma, hogy lehet betonon is menni, de abban semmi feeling nincsen, kéne szeretni valami nagyobb testű gépjárművet. Amin egyébként tök jó lenne, mert például lehetne csinálni ilyen vlog közvetítést a hallgatóinknak. Meg tényleg egy ilyen csomó dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ilyen tök viccesen meg lehetne oldani, például GPS is tesztelhetnénk meg ilyesmi, úgyhogy ha valaki esetleg támogatni szeretne, vagy van valami ötlete, hogy honnan tudnék én szerezni erre a két napra egy nagyobb testű terepjáró autót, az jelentkezzen. Jelentkezzen a 0690. Köszi, Jánzi, olyan szuki vagy. Helyett a cati@netidők.hu címen. Igen. Jelentkezzen és adjon tippeket nekünk, és akkor szurkolhatunk Catinak is. Nem tudom, a chaten közben volt megfejtő? Képzeljétek el, eszméletlen jó történet. itt vannak Boyról, tudnilik. Ugye a múlt héten. Jaj, mint múlt héten. Én már az egész bandát ismerem. Már a hallgatóknak mondjuk el, hogy Boy polgármesterével beszélgetünk múlt héten, ahol karácsonyra 100 megabites internet hozzáférés lesz minden háztartásban, ugye optikai hálózatot fejlesztenek ki a polgármester személyes közreműködésével. Szóval itt ül a cseten Zappehely és Huanita, akik mindketten Boyról vannak benne a cseten, és megfejtették már a cseten tulajdonképpen magát a rejtvényünket, és itt bíztattuk őket, hogy telefonáljanak, mert ezt el fogjuk fogadni. És akkor kialakult egy ilyen kis házastársi, hogy nem tudom, szabad ezt elmondani, Vita. Kis perpatvar ott Boyban, igen, hogy szóval hagyja Boy és hagyja Girl le. Szóval Zappehely tárcsázott, és a kezébe nyomta Huanitának a telefont, aki eldobta, és messzi leszaladt, és aztán végül Zappehely megfejtette, mert hogy az volt ugye a megfejtés, hogy az Origo és 397 000 valahányan nézték meg. Igen? 18. Okay. Na mennyi? 397.418-an néztek meg az Origónak az aktuális rovatát, és ez volt a rekord. Mennyi idő alatt? Gondolom egy nap alatt. Egy nap alatt, azon a napon. Hát akkor Zappehelynek gratulálhatunk, ugye, a megfejtéséhez. Az egész családnak így van. Na, megyünk tovább. Műsoron az internet, meg az internetes műsorújság. Laufer László írt egy jó cikket az Ágáns portálra a tanulásra képes műsorújságokról. Na, mesélj nekünk, hogy találtad? Hát, csak nem megtanítottál egy műsorújságot. Mire? Mire tanítod őket? Hát ez a cikk egy, amit az Agent mondta, hogy egy kis reklámot is csináljak. Ágens portálnak a címe ugye www.agent.ai, nem .hu. Egyébként ezt ne haragudjatok, bocsánat, hogy beleszólok, nem akartam, de most meséljetek már meg egyszer, hogy az Agent és az Ágens között, tehát lehet, hogy én vagyok ennyire, de... Az egyik angolul van. De jó, de ez... Megis, megmondja, hogy melyik. Megmondja, hogy a másik. Na, vajon melyik van angolul? Azt én értem, de ezt mindenki tudja, csak én nem, vagy hogy. Jogos a kérdés. Sosem magyaráztatok. Én a múltkor kérdeztem meg én egy dolgot a tesótól, és azt sem mondtátok, ez egy ilyen technikai dolog volt. Biztos nagyon sok embert érdekelne. Ne, jogos a kérdés. Biztos ezt is nagyon sokan. Na. Igaz, hogy már beszélgetünk erről, hogy mik az ágensek, ugye? Amit az angolul agentnek mondanak, ügynöknek. De ez az ágens itt a mesterséges intelligencia kutatás esetében egy kicsit más jelentéstartalommal bír. De ebben nem menjünk most bele mélyen. Csak hogyha... Minden alkalommal belemegyünk. Csak ha kapcsolódik a témához. De nem kapcsolódik a témához. Szóval akkor nem. Mit tanul az internetes műsorújság? Az internetes műsorújság az ugye egy olyan adatbázis, ahol az összes tévécsatorna, Magyarországon fogható összes tévécsatornának az összes programját megnézhetjük, hogy mikor van... Ez mennyit húzogatnak, hogy szembe. Igen, hogy nebileg jelesztem. Igen, mert tudnélek, a hallgatók nem biztos, hogy tudják, mikrofon van a stúdióban, és abban bele kell beszélni. Milyen jó kis tájékoztató jellegű adást csapunk itt össze. Felvilágosító műsor. Szóval ott megtaláljuk, ugye ilyen a port.hu, az est.hu, de ilyen a műsorajánló.hu is. Megtaláljuk az összes tévéműsort, leírással, időponttal, stb. Mozi műsort is, rádió műsort is. És ugye az okozza a problémát, hogy mivel már nem csak két műsor van a fogható a tévénken, hanem... MTV 1 és MTV 2, hanem ennél sokkal több. Ennél lényegesen több. És hétfőn is van már műsor. Sőt, éjjel-nappal is egy kereskedelmi csatornának köszönhető. És... pontosan ezért elég nehéz kiválasztanunk azokat a televíziós műsorokat, amiket meg szeretnénk nézni. És ebben szeretne nekünk segíteni a műsorajánló.hu, méghozzá úgy, hogy regisztrálunk. Regisztráció után elkezdjük értékelni a tévéműsorokat. Nem csak azokat, amik tetszenek nekünk, hanem azokat is, amik nem. És mínusz 100-tól plusz 100-ig ilyen pontokat adhatunk, hogy mi a Miami Vice-ot azt fantasztikusan jónak tartjuk, viszont a Kultúrházat nem. És akkor... Jól lehúzhatod. Így van. De fordítva is lehet? Fordítva is lehet. Igen, meg megnyugtatlak, de ne aggódj. Én fordítva jelöltem. És... hiteles volt. Ez mondhatod volna hangosabban is. És egy idő után elkezd ez a műsorajánló.hu nekünk tévéműsorokat ajánlani. Csinál mindenféle ilyen... okos technológiával, mint adatbányászat, szövegbányászat, olyan szabályokat, ránk személyre szabott szabályokat, hogy ha neked ez a műsor tetszett a Kultúrház, de szereted az RTL Klub reggeli című műsorát is. Elég kifacsarod a tízlésrendszernek el. Akkor szeretni fogod a Jakubcsek Gabriellát is. És Micsoda algoritmusok ezek. De erről nekem a spam szűrő jutott eszembe, csak ez fordítva. Olyan, mint egy spam szűrő, csak fordítva. Amit kiszűr, azt ajánlja. Uh-huh. 90-es évek végén volt egy olyan történet, árultak egy televíziót, most nem mondom a nevét, árultak egy televíziót, ami fölvette a műsorokat, ezt fölvetted a műsorokat, és intelligens volt, és előbb-utóbb elkezdte ő is fölvenni a műsorokat, és volt néhány panasz a cég ellen, hogy néhány nézőt homoszexuálisnak, vagy nácinak képzelt a felvevő, és homoszexuális filmeket, vagy náci filmeket vett föl neki, miközben ő ezeket nem is akarta megnézni, és aztán egy botrány kerekedett. Ilyen filmek ilyen is vannak, hogy náci filmek. Hát mit tudom, hogy náci relikviák, vagy a második világháború, a második világháború szóló, most jó, hogy szegényműsorajánló.hu-t így összekapcsoltuk, igen. De ez nehéz megoldani? Tehát az, hogy megjegyezze az én értékeléseim alapján, hát nem tűnik olyan nagyon bonyolult eljárásnak. Hát ő nem azt jegyzi meg, hogy te a Kultúrházat jónak tartottad, és a Miami Vice-ot meg rossznak, hanem ő ez alapján mindenféle a háttérben csinál ilyen szabályokat, feltételezéseket, hogy akkor te lehetséges... Kultúrház egy kultúrával foglalkozó magazinműsor. De ez nem úgy van, hogy egyszerűen csak... Tehát az ehhez hasonlókat is valószínűleg kedvelhetem. De egy profilot ugye kapsz a végén az összes, aha, műsorból, és akkor azt mondja, hogy ha neked ez a profilod, akkor biztos ezt is nézni, pedig lehet, hogy most a dologban ne felejtkezzünk el, hogy az a legnehezebb, hogy ugye, amivel kezdtük is ezt a beszélgetést, hogy rengeteg csatorna van, rengeteg műsor, és ez folyamatosan változik. Tehát nem ugyanaz mindig. Nem nyilván nem csak abból áll, hogyha egyszer beixeltem, hogy a Kultúrházat szeretem, akkor csak azt fogja ajánlani. Így van, tehát hogy csinál egy szabályt a háttérben, amit nem közöl veled, hogy ha te ilyen műsor, ilyen és ilyen műsort szeretsz, akkor valószínűleg szereted azt a műsort is, és utána te értékelheted, hogy nem, te nem találtad most el, kedves műsorajánló.hu, nem találtad el ezt a szabályt, mert én azt nem szeretem, és akkor korrigálja magát. Tovább. Így van. Tudjátok, mi emlékeztet ez engem nagyon? Na. Emlékeztek a Pandora projektre? Igen. Ahol a zenét lehetett, megmondhattad, hogy mi a kedvenc zenét, és utána sok hallgató kicsérje. És be lehetett x-elni, hogy nem, ez mégse jött be. Ez mégse tetszett annyira, és akkor bocsánatot kért tőlem. Az valami zenei génekre, hát nyilván idézőjeles génekre alapod, de ez nagyon hasonló szerintem. Így van, tehát ez a tanuló zenedoboz, mondjuk így egyszerűen. Ez egy tanuló program, tehát így folyamatosan tanul, és te folyamatosan visszacsatolod neki, hogy eltaláltál vagy sem. És egyre jobban tud. Azt mondják a készítői, hogy 2 hét után már nem nagyon téved. Mire lehet ezt még használni ezen kívül? Például lehet-e moziműsorok esetében megtanítani, hogy bár ott ugye egyszerre nincsen a premier filmek száma sem túl nagy, de az egyszerre vetített filmek száma sem olyan katasztrofálisan nagy, hogy ne tudnám átnézni. Főleg bújjon. Moziműsorokra ugyanúgy lehet használni, hiszen a tévéműsorok is moziműsorok részben, ugye? Tehát, hogy jön egy új mozifilm, akkor ő megtanulta, hogy te, mit tudom, Ridley Scott filmjeire, minél mindig százast adsz, és ezért ő fogja. Szóval te otthoni moziként használod a tévét, most már ezt is tudjuk. Hát van ott azért Kultúrház is. Egyébként még egy valami nagyon tetszett abban, amit a készítői mondtak, méghozzá az, hogy amikor eljön a digitális televíziózásnak a kora, amikor nem csak az éppen sugárzott műsorok között választhatsz, hanem visszamenőleg is megnézhetsz műsorokat. Tulajdonképpen kiválaszthatod az elmúlt, nem tudom, egy hónap televíziós műsoraiból, hogy mit szeretnél nézni, akkor sokkal nagyobb igény lesz arra, hogy tudatosan válasszunk műsorokat. És akkor tényleg el kell majd a segítség, amikor nem 10 műsor közül választunk, ami éppen megy a tévében, hanem 5000 közül. Na ez a lényeg, akkor jön a tudatos televíziózás korszaka. Igen. Ugye? Laufer Lászlót, az Ágens portál szerkesztőjét hallottuk. Idén írják ki másodszor az év internetes kereskedője szavazást. Ez azért is érdekes, mert egyúttal népszerűsíti az e-kereskedelmet, hiszen mi magunk adhatjuk le a szavazatokat az e-kereskedőkre. Novák Pétert, a zsűri tagját, a Kidovszki ügyvezetőjét Szalai Dániel hívta fel. Szerinted milyen a jó internetes kereskedés? Ki fogja ezt a díjat megnyerni? Ezt a díjat egy olyan cég sanszos, hogy megnyerje, aki kereskedőnek minősíthető. Egy olyan szolgáltatást kínál a fogyasztóknak, amire tényleges fogyasztói igény van. A szolgáltatás maga interneten keresztül érhető el, és hát számos szakmai kritériumnak kell megfelelni. Maga a pályáztatási folyamat az úgy néz ki, hogy első körben fogyasztói szavazásra kerül sor. Ebből alakul ki egy olyan shortlist, amelyet a zsűri megvizsgál, és a szakmai zsűri részletes szempontok alapján fogja elbírálni, hogy shortlistből ki lesz a nyertes. Ő lesz az év internetes kereskedője már a második alkalommal, és emellett pedig az év legígéretesebb internetes kereskedője címet is valakinek oda fogjuk ítélni. Aki mondjuk azt, hogy feltörekvő és jövőben elképzelhető, hogy év internetes kereskedője cím és joggal pályázó versenyző lesz. Ilyen szájtnak nagyon jó külcsínnyel, nagyon jó struktúrált dizájnnal kell rendelkezni, a szolgáltatásnak könnyen igénybevehetőnek, megbízhatónak kell lenni, és olyan szintű szolgáltatást kell nyújtani, ami tényleg valamiféle előnyt jelent. Lehet maga a szolgáltatásnak a színvonala, lehet az ára, lehet a termékkínálat, nagyon sok összetevő lehet egy ilyen sikeres vállalkozásnak. Természetesen figyelembe veszük azt is, hogy üzletileg tényleg mennyire sikeres ez a szolgáltatás, hogyan növekszik a forgalma, a vásárlóknak a száma, úgyhogy ez nem csak kizárólag arra vonatkozik, hogy maga az a vásárlási pont, maga a website hogyan néz ki és hogyan működik, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy mögötte az üzleti vonatkozásokban mennyire sikeres ez a bizonyos cég. Meddig és hol lehet pályázni egyébként? Szeptember 15 és október 15-e között fog sor kerülni a fogyasztói szavazásra. Tavaly évben több mint 500 website-ra érkezett nevezés, és több mint 7000 szavazat érkezett. Én bízom benne, hogy ebben az évben még több mint 500 nevezett lesz, és bízom benne, hogy 10 000 fölé fog menni a szavazatoknak a száma is. November 8-án lesz kihirdetve a győztes. Azt gondolom, hogy azért érdemes ezeknek a kereskedőknek elindulni ezen a megmérettetésen. Noha ez még csak a második alkalom lesz, hogy erre a díj odaítélésre sor fog kerülni, de a tavalyi év alapján én azt mondhatom, hogy az a kereskedő, aki ezt ebben az évben meg fogja kapni, nagyon nagy publicitást fog ezáltal nyerni. Tehát itt a célunk igazából az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak nagyon sikeres üzleti vállalkozások már az elektronikus kereskedelem témakörében, és ezzel a díjnak az odaítélésével támogassuk ezt a bizonyos kereskedőt, nagyobb publicitást kapjon, nagyobb szakmai elismerést, bízunk benne, hogy ezáltal tovább tud növekedni a forgalma, és azt gondolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel a fogyasztóknak a figyelmét is valamilyen mértékben rá tudjuk arra irányítani, hogy érdemes az interneten keresztül vásárolni. Folytatjuk a műsort, mert az év internetes kereskedője szavazás majd valamikor szeptember közepétől október közepéig zajlik, és az interneten szavazhatunk majd tehát az év internetes kereskedőjére. Viszont egy kicsit tágítjuk a témakörünket az információs társadalomra, mert Pintér Róbert az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Doktor. Doktor. Megint kihagyta valamit. Sőt, PhD fokozattal rendelkezik. Ő maga teszi hozzá. Na jó, hát, a vicc kedvéért. Hát ha már megszerezte, legyen büszke rá. Nagyon komoly témát hoztál pedig nekünk a Nemzeti Fejlesztési Tervben. Hol tart igen, most van az a társadalmi vitája az Új Magyarország programnak, ami egyébként a Nemzeti Fejlesztési Terv 2, tehát ami 2007-től 2013-ig fogja vezényelni a mi életünket. És nem győzzük eleget mondani mi is itt a rádióból, hogy ilyen van, emberek. Igen, ilyen van. Az Európai Unió ad pénzt, és a magyar államnak ki kell egészíteni, lehet majd pályázni különböző dolgokra. Csak előtte ki kell találni, hogy mit csináljunk. Mi mondjuk valamennyire kötött, és erről szeretnék most beszélni, hogy az információs társadalom ebben hogyan jelenik meg. Nem tudom, mennyi időm van. Hát egy olyan másfél óra. 5 perc. Ezt már elég régóta írják. Amíg volt IHM, addig volt információs társadalom operatív program. Abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy az IHM meg fog szűnni, ez a március táj, február-március táj volt, akkor lobby érdekek és csatározások mentén kikerült belőle az információs társadalom operatív program. Van benne viszont igazgatási operatív program, amiben van eközigazgatás. Mondd el azt is gyorsan, hogy ez miért fontos, amit most azért mondasz. Fontos, mert igazán most tényleg eddig vicceskedtünk, vagy viccesek voltunk a műsorban, legalábbis úgy érzem, de ez egy nagyon komoly dolog. Tehát a kérdés az nem az, hogy információs társadalom akar-e Magyarország lenni, hanem az, hogy milyen. Mert hogy muszáj előbb-utóbb annak lennünk. És itt a milyenség az egy kitörési irányvonalat határozza meg, tehát szisztematikusan ezt a dolgot kellene fejleszteni, ehhez képest az NFT-ben itt-ott szétdobálva van 8-10 dolog, kutatásfejlesztés, innovatív tudásgazdaság, digitális írástudás és társai. Ez és most nem, kritika, amit mondasz? Tehát, hogy nem jó irányba megyünk? Hogy valahogy ezt szisztematikusabban kellene csinálni, és van is egy civil kezdeményezés egyébként most, aminek szeretnénk mi a résztvevő lenni, hogy írjunk egy NFT-t, vagy egy olyan fajta kezdeményezés, hogy csináljunk legalább egy mátrixot, amiben összerakjuk, hogy akkor hogyan lehetne az információs társadalmat felépíteni, milyen egyszerű dolgokkal, hogyan lehetne egy szisztémát, hogy minden ugyanabban az irányba mutasson. Mert most mozi látogatóknak nyilván tetszik, hogy csináljunk egy mátrixot. Igen. Tehát, hogy most nem, úgy tűnik, hogy nincs átgondolva, hogy ugyanabban az irányban mutasson az információs társadalom irányába az egész, és ugye az NFT-nek az lenne a feladata, hogy kitörési pontot mutasson Magyarország számára, tehát megmondja azt, hogy mi lesz Magyarország a legjobb hely bizonyos szempontból, bizonyos iparágaknak, vagy és mitől lesz a magyar életminőség jó, ez képest minden bele van zsúfolva, ugyanis tudni kell azt, hogy a költségvetésnek hozzá kell pótolni, és a magyar költségvetés pont akkora, amekkorát hozzá kell pótolni, tehát ami nincs benne, az nincs. És innentől kezdve nagyon sok minden nincs benne, tehát nem biztos, hogy az Európai Unióba való belépésünk kell, aztán itt minden felnék itt teljesen. Most komolyan mondod, hogy még mindig nem tisztult le Magyarországon, hogy mik a kitörési pontok. Tehát már tényleg 10 éve beszélünk ezekről a fejlesztési tervekről, meg a információs társadalom stratégiákról, különböző kormányok alkottak mindenféle stratégiákat, még mindig nincsenek meg... Látod, ez a baj. Szerintem meg is válaszoltad a kérdésre. Mindig nincsenek meg a hangsúlyok. És te különböző... tudsz mondani egyébként, hogy Magyarország mitől lenne Európában egyedülálló, vagy valami fajta módon másolat? Szerintem, szerintem erre még lennének ötletek. Azt nem látjuk át, hogy az informatikának, ami a társadalmat ugye információssal teszi, annak mi a szerepe ebben? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazániból attól információs társadalom az információs társadalom, hogy valahogy működött korábban, családi kapcsolatok, barátok, munkája, stb. És lesz ebben egy kis informatikát, és attól minden megváltozik maga a működésmódja. Most vegyük a tűzijátéknak a példáját, amiről ugye beszéltünk. Abban a pillanatban, hogy elkezdem keresni az én ismerőseimet, hogy kivel mi történt, mobiltelefonálok, SMS küldök, e-mailt küldök, megnézem a híroldalakat. Tehát, hogy megváltozik az, ahogy szervezők megnézik élünk, az e-mailt. Igen. Ahogy élünk, ahogy működünk, hát ugye az, hogy e-mailen küldünk, igen. Az is egy tartozó dolog. Tehát ettől lesz informatikus társadalom, de ezt valahogy szisztematikusan is lehet építeni, nem csak úgy, hogy majd magától megy, amerre megy, és akkor az emberek kétharmada nem internetezik, mert nem is érdekli tulajdonképpen a dolog. Igen, mert nem tudja, hogy az most mi. Miért jó neki? Játéknak. Nem azért, mert nem tudja, mert abszolút nem érdekli, és nem is tudna egy számítógépet magától bekapcsolni, anélkül, hogy attól félne, hogy elrontja. Ahol most tartunk a koncepciók szintén, meg a stratégiaalkotás szintén, azért az már jó irány? Hát van egy NFT-kettőnk, és én nem érzem, nem, tehát nem érzékelem azt, hogy ez tényleg kitörési pontokra. Tehát azt mondanák mondjuk, tehát van egy jövőképünk, 2020-ban oda akarunk eljutni, hogy Magyarországon mondjuk, hogy a gyógyturizmus legyen a legerősebb, és Magyarország egy gyógyturista világhatalom legyen. Egyébként megvannak hozzá lehetőségek, nem véletlenül mondom ezt, hanem van benne egy kis ehhez, egy kis az, fejlesztjük ezt is, azt is, amazt is, őrizzük meg lehetőleg a szociálpolitikai vívmányainkat, meg legyünk versenyképesek, legyen kicsit több a foglalkoztatás. Te egy nagy lózunk gyűjtemény? Ezt nem lózunk, csak úgy érzem, hogy nincs elkenődik, tehát nincs meg a fókuszpont, hogy mi lenne az a 2-3 dolog, amitől Magyarország az Európai Unión belül egy követen azt mondják, hogy hú, hát magyarnak lenni most milyen jó lehet, vagy ugye ahogy mondjuk a finnekre mondjuk, hogy hú, hát Finnország az mennyire ott megcsinálta magát. Uh-huh. És Magyarországon nem látnám, hogy ez a megcsinálás ez úgy menne, vagy működne. Nektek ott az ITTK-ban, tehát ezzel foglalkozó kutatóintézetben van erre vonatkozóak tervetek, stratégiátok? Hogy hát igen, ez egy panaszkultúra, tehát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy mindenki megfikázza, mindenki elmondja, hogy ez miért nem jó, miért nem működik, aztán becsukjuk az újságot, amikor elolvastuk, azt kész. Tehát, hogy igen, most azt akarjuk megcsinálni, hogy na, akkor ha nem jó, akkor mi legyen, tehát hogyan legyen, hogy lehetne ezt megcsinálni. Már az is jó, ha ugyanazok vannak benne, amik most vannak a programban, csak szisztematikusan, tehát mondjuk, hogy mivel függ össze, ha ezt fejlesztem, akkor ebből ez lesz, abból meg az, és akkor az azért lesz jó az állampolgárnak, mert nem kell annyi sorbálni az okmányirodában, vagy nem kell neki bemennie. Az is a gond ilyenkor szerintem, hogy igazán nagy társadalmi vita legyen ezekből a tervekből, hogy nem nagyon lehet érteni. Tehát, hogy az ilyen hatalmas koncepciók mindig olyan nyelvezettel íródnak, hogy minisztériumban értik, de aztán mi meg már nem nagyon. Hát igen, hogy társadalmi vita, egyrészt, hogy ez egy csekk, hosszú lista, amit ki kell pipálni, és akkor meglegyen. Nem tudom, hogy ez szerintem megoldhatatlan probléma, hogy ezt le lehessen vinni egyszerű hétköznapi szintre, de le lehetne. Tehát le lehetne mondani azt mondjuk, hogy mitől lesz versenyképes, vagy mondjuk versenyképes akarni Magyarország, és akkor a Szilágyi Árpinak ahhoz mit kéne csinálni a Magyar Rádió Netidők című műsorában. Biztos meg lehetne, tehát le lehetne fordítani, és ez általában nem történik meg. Én például azt javasolnám, hogy Pintér Róbert időnként jöjjön be a Netidők című műsorba, és mondjon el egy-egy ilyen témát ebből a vitából. Vagy legalábbis mi bocsássuk társadalmi vitára, közérthetően, mondjunk el valamilyen felvetést, és aztán hallgatók elmondják a véleményüket. Megírják e-mailben, vagy akár telefonon elmondják. Szívesen, kispályás világ megváltásban nagyon jó. Pintér Robertet hallottuk. Igen, doktor, ahogy Spányi Balázs segítőkészen mondta, de köszönöm szépen. Más doktor is a társaságban. Dr. Bódi Zoltán, netnyelvész úr, aki egy újabb történettel szórakoztat bennünket. Nagyon érdekes új mobiltelefon koncepcióról olvastam a napokban, hogy tulajdonképpen hú, de nehéz ezt a történetet elkezdeni. Tehát korábban, ezt eszembe jutott, korábban azt mondták a mobiltelefon korai időszakában bizonyos kutatók, hogy a mobiltelefon az egy ilyen, hogy is mondjam, csak finoman, meghosszabbított, mondjuk simogató kéz, most nagyon finoman fejeztem ki magam, hiszen az emberek a hozzájuk közelállókkal való kapcsolattartásra használják leginkább ezt a készüléket. Mondom, ez a korai időszakban volt, tehát nyilván ez már megváltozott. Így idéztek akkoriban, hogy fölhívja az autóba, hogy anyukám, a húslevest tedd be a mikróba, na igen, 10 perc ma érkezem. Igen, igen, igen, és az ehhez hasonló történetek. Ez a gondolat ment tovább, és kitaláltak egy olyan készülék koncepciót, amely egy valamiféle érintőképernyővel rendelkezik, de nem igazán érintőképernyő, mert annál több, van benne valami mozgásérzékelő is, és ha például a telefont a fülethez emeled, a fülednek a formáját fölismeri, és akkor már úgy tesz a készülék, mint hogyha föl is vennéd. Tehát nem kell megnyomni egy gombot. Ez olyan, mint a új lenyomat azonosítás? Csak az új lenyomat azonosítás. A fülemnek a lenyomatát azonosítás. Igen. Ha megcsókolod a mobiltelefonodnak ezt a bizonyos képernyőjét, akkor hívja a kedvesedet. Ezen gondolkodtam én is. Ha egy X-et rajzolsz a képernyőn az ujjaddal, akkor bezárja az éppen futó alkalmazást. Tehát ez egy érdekes koncepció, nem, ja, és mindenféle más koncepciók is előfordultak, amelyek nem ilyen irányba visznek, mint tudom én, nyakláncba vagy ruhába szerelhető mobiltelefon, ez lesz általában a jövő készüléke. Ez a tervezőcég nem ezt gondolta, hanem mondom, ez érintő és mozgás érzékelő képernyős dolgot. A nyelvi eleme ennek a kis történetnek a touchpad. Ha esetleg van olyan hallgatónk, aki nézegeti az infószótárnak a régebbi szócikkét, az már találkozhatott ezzel a hanyategér, vagy simiegér, vagy tapiegér címszó alatt. Tapiegér. Igen, olyan aranyos egyébként. Ami a hordozható számítógépeknek szokott lenni ez a pozícionáló eszközet, tehát nem egér van, hanem ilyen húzogatom az ujjam rajta. Úgy mutatójunkkal simogatjuk ott a gép billentyűzet előtti kis területet. És az egérként funkcionál. Ezt nevezték eredetileg touchpadnek, érintő, hát nem is tudom, párnának vagy területnek, és most már ez az újfajta készülék, ez is touchpad, ami mondom több, tehát nem kell feltétlenül az ujjamat oda nyomogatni rá, hanem már mozgást is, meg mozdulatokat is érzékel. Füledet, szádat és bármit. Igen, és bármit, igen. Oda lehet érinteni. Egyébként a pad az egy borzasztó, a pad, úgy, mint a magyar ülő alkalmatosság a parkban, ez egy borzasztó sok jelentésű szó, a jegyzettömbtől a párnán keresztül az újbegyig még 182 jelentése van, tehát tényleg egy nehezen lefordítható tulajdonképpen tulajdonnév. Akkor ez most azért érdekes nekünk, mert nincsen igazán jó magyar megfelelője a touchpadnek? Mást is jelent, egyrészt azért érdekes, mert egészen más dolgot is jelent, másrészt pedig ez nem is lehet lefordítani. Mit akartál mondani? Az, hogy ez annyira aranyos egyébként az egész. Tehát maga ez a touchpad, ez persze, hát ez működik, ezt meg lehet csinálni mobiltelefonra is, és semmi. De ez a fülérzékelős, meg szájérzékelős, ez ugyanannyira cuki, mint amikor én 3 évvel ezelőtt megtudtam, hogy van olyan telefon, amiben belemondhatod, hogy kit kell felhívni, és nem kell tárcsázni. Nem nyomsz, hogy semmit, csak benyomod. De ebbe az volt az aranyos, hogy egyszer, pont akkor 3 évvel ezelőtt egy ismerősömmel sétáltunk a szigeten, körülbelül hajnali 2:30 lehetett, picikét már részeg volt, és fel akarta hívni egy ismerősét, és így 5 percen keresztül Bézsó, mert ugye nem sikerült felismerni. Hát én szétröhögtem magam, tehát visítva rögtem, meg nem hagytam, csak mentünk egyenesen, nem álltunk meg, Bézsó, így mondta a telefonjára. Melyik volt az a film, amiben ezt feldolgozták, ezt a kis momentumot? Amerikai szépség, lehet, hogy ebbe volt? Nem tudom, azt nem mondtam. Benning ugyanígy ordítozott a mobiltelefonba, és képtelen volt tárcsázni. Hát igen, meg ugye az jut az eszünkbe, hogyha beszélgetsz ezzel a bizonyos fiatalember ott a Margit-szigeten, és véletlenül elhangzik egy név. Oké, okay, kicsit részeg. Igen, és elhangzik egy név, és a telefonod pedig tárcsáz, úgyhogy te nem tudsz róla. Igen, igen. Az embernek a fantázia elindulhat erről tényleg. Még egy picike időnk van, még egy másfél perc, úgyhogy akkor idézzük már azt a hírt, amiről azt Annyira szerettünk volna beszélgetni, és Raufer Laci küldte nekem, hogy vízre írás, új hullám, kifejlesztettek egy olyan eszközt, amivel lehet a víz felszínére írni mindenféle karaktereket, mégpedig nagyon szépen. Emlékszel te ne? Emlékszem rá, de a touchpadhez még szeretnék mondani. Ja, mondjad, nem az, hogy sokáig ezek a touchpadek, ezek ugye egy ujjal működtek, tehát hogy húzogatod az ujjadat, ráütöttél kettőt, és akkor érzékelt valamit, és akkor az Apple, a Szatinak is éppen itt van előtte az Apple notebookja. Igen. Kitalálta, de van hogy... itt más, van itt PC is a stúdióban. Van itt minden. Igen. De az Apple kitalálta azt, hogy miért ne tudnánk két ujjat is egyszerre érzékelni. És ezért, hogyha az Apple touchpadjén két ujjadat húzogatod, akkor sokkal többféle funkciót tudsz elérni, nem tudom, scrollozni tudsz, hogyha két ujjat egyszerre lefelé húzol, igen, meg mindenféle ilyen dolgokat. És, igen, és, jó. Ilyen amerikai kutatók egyre inkább afelé mennek el, hogy mondjuk az érintőképernyőn, hogyha az ujjadat húzogatod, akkor... És itt értéket a mondatom. Ezt már jövő héten befejezzük. Akkor furcsa dolgok történnek. Furcsa dolgok történnek. Vége a műsornak. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.